Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando. Jest ze mną moja ekipa od filmów specjalnych. Rafał Sik-Siciński, witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Dobry wieczór, dzień dobry, drodzy słuchacze i słuchaczki. Z tej strony ekipa, którą nazywamy roboczo Dzieci Śmieci. No bo jest z nami również Marek Wyszyński, Rychu, główny dzieć śmieć. Przepraszam. Cześć. Naleśniki, tyle wam mogę powiedzieć. Dobrze, tak se chichramy, a sytuacja jest poważna, bo dzisiaj zaczynamy kolejną serię horrorów. Co prawda krótką serię, ale podzieloną znów na dwa podcasty. Będzie to Śmiertelna Gorączka, czyli Cabin Fever, i to jest seria fantastyczna, jeśli ją się podsumuje jednym zdaniem, bo mamy tutaj przegląd wszystkiego, co daje nam kino. Jest oryginalny film, jest sequel, jest prequel i jest remake. Zamykamy się w czterech filmach i my tradycyjnie niechronologicznie, czyli najpierw te oryginalne historie, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o oryginalnym filmie z 2002 roku i o remake'u z 2016 roku. I ja wam powiem, że dla mnie to jest dosyć fajna przygoda, bo ja Cabin Fever znałem tylko oryginał i widziałem go tylko raz. Nie widziałem żadnych sequeli, prequeli, remake'ów, także chyba pierwszy raz jadę przez prawie całość pierwszy raz, oryginalnie. No ja w zasadzie pierwszy raz w ogóle z Cabin Fever się zetknąłem. Raz kiedyś dawno temu w epoce DivX-ów próbowałem. I odpadłem. Już nawet nie pamiętam dlaczego, zbyt dawno temu było, także dla mnie to jest w zasadzie dziewicza przygoda z Cabin Fever. Ja Cabin Fever widziałem czwarty raz ostatnio, ale w tym roku widziałem dwa razy. Koneser. Natomiast ja miałem takie podwójne wydanie DVD z jedynką i z dwójką. Takie grube pudełko i były dwie płyty, także kiedyś ten film bardzo mi się podobał i chyba chciałem go mieć, dlatego kupiłem, albo po prostu było za 5 zł w koszu z tanimi płytami, no nie pamiętam jak to się stało, i szukałem go ostatnio i nie mam tego wydania, czyli no albo mi się przyśnił, albo komuś po prostu pożyczyłem i już nigdy nie wróciło. Ale w Polsce to było podwójnie wydane? Mhm. Bo takie wydanie jest zagraniczne, polskiego nie kojarzę. Polskie był na pewno pierwszy film wydany. I on jest cały czas dostępny tam za 9 zł do kupienia, chociażby na DVD Max, bo przed chwilą sprawdzałem, z fantastycznym taglinem. On jest dłuższy, ale jego główna część to zaraz się. Ja powiem ci w tym momencie szczerze, nie pamiętam, czy tam była Śmiertelna Gorączka, czy było Cabin Fever na okładce. A to takie podwójne jest do kupienia i założyłem, że to jest oryginał. Jakieś nie polskie wydanie. Mhm. Dobra, no możliwe. Także miałem dosyć długo, to stało sobie gdzieś tam na półce, ale nie mam go teraz. Nie wiem, co się z nim stało. No dobrze, no ja byłem podjarany tą serią, bo tak jak mówię, po pierwsze, no, bo są tutaj po pierwsze nie oglądałem sceny. Po drugie, my bardzo wczesną wiosną próbowaliśmy dźwignąć Karła, bo od dawna się na to umawiamy i ja nie dałem rady, ale to mój stan wtedy mógł mieć duży wpływ na to, bo byłem wtedy bardzo, bardzo skrajnie zmęczony i ta pierwsza część, ja po prostu jak na nią patrzałem, to ja nie wiedziałem, co robię ze swoim życiem i czemu mam to zrobić jeszcze 7 razy i spasowałem. Rzadko mi się zdarza, ale spasowałem i wtedy tak znów powrócił ten temat Cabin Fever. Ja zacząłem nawet wtedy oglądać, mówię fajnie, ale dopiero co skończyliśmy Wrong Turn. No niby to co innego, ale jednak też chatka, też wieśniaki, też gdzieś tam młodzież jedzie na ubocze i powtarzać to. Także no, stwierdziłem, że przerwa by się przydała, więc teraz akurat kończy się lato, może słuchacze wyjeżdżają gdzieś do chatki w lesie, więc powiemy im, co ich może spotkać. Tam mamy jesień, więc to można przypasować sobie jesienią, też można wyjechać i sobie... Nie, tam się dzieje chyba zaraz po egzaminach, nie? Przynajmniej oryginał. No to wiesz, to u mnie zaraz po egzaminach to była późna jesień przez wszystkie 9 lat moich studiów, także by się zgadzało. No, zakładamy, że oni byli pilnymi studentami i nie mieli, wiesz, tony poprawek. Nie, w jedynce na 100% jest jesień, są jesienne krajobrazy i scena po napisach z lemoniatką dzieje się w Halloween, stoją dynie. Okay, czyli pasuje. Dobra. A ona dzieje się od razu bezpośrednio po zakończeniu, czyli październik. Zaczyna się rok akademicki, a u nich zaczynają się właśnie wakacje do następnej sesji, czyli swoje ziomale. Tak. Rychu, miałeś kiedyś sesję jesienną? Sesję tak zwaną wrześniową, kampanię wrześniową? No raz w trakcie studiów. Ja byłem na dość prostych studiach, także Jezu. Nie było konieczności. Jezu. To... apt pupil, tak? Zdolny uczeń. No dokładnie. Dokładnie. Ja nie miałem tylko na pierwszym roku. No i na piątym. Ja na pierwszym też nie miałem, bo wyleciałem w pierwszym semestrze. Na drugim pierwszym też nie miałem, na trzecim pierwszym też nie miałem i na czwartym pierwszym też nie miałem. O, okay. 4 razy nie miałem kampanii wrześniowej. No ale jeździliście do domku w lesie po zdanych egzaminach albo niezdanych egzaminach, tak jak tutaj? Nie, nie. Ja pojechałem do Karpacza z Mando i z naszymi znajomymi z forum. Pamiętam, że wtedy chyba oblałem, nie pamiętam, czy prawo cywilne, czy coś takiego i pojechałem, nie, prawo cywilne nie, to co to było? Jakieś stosunki międzynarodowe chyba to były, prawo Unii Europejskiej albo coś w tym rodzaju i pamiętam, że to był chyba taki wyjazd dosyć przygnębiający dla mnie, a później był jeszcze ślub Mando i po ślubie Mando jakoś miałem zaraz egzamin z tego, nawet miałem, powiem tak, miałem na tym ślubie, bo przed ślubem zamiast się uczyć, to czytałem Sekretne Okno, a na ślub zabrałem notatki, których nawet nie nawet nie spojrzałem. Ja też po ślubie miałem zaraz egzamin z życia, trwa do dzisiaj. Dobrze. Dobrze. To przejdźmy może do filmów. I zanim przejdziemy do filmów, to zwykle mieliśmy blok o twórcach. Tutaj ten blok będzie niesamowicie krótki, ponieważ reżyserem tego pierwszego, bo teraz skupiamy się na pierwszym filmie, Cabin Fever, rok 2002. Reżyser to Eli Roth i on w tamtych czasach był jakąś tam wschodzącą gwiazdą. Ja go wtedy nie lubiłem. Nie lubiłem go mocno. On nakręcił te 3 hostele w tamtych czasach. Mm-hmm. Był pod skrzydłami Quentina Tarantino. On go gdzieś tam promował i też tam wspólnie, znaczy może nie wspólnie, ale wspólnie robili również filmy. I to jest w zasadzie wszystko, co ja mogę o tym człowieku powiedzieć, bo ja go skreśliłem ze swojej listy. No i wystąpił w Bękartach wojny, nie? Miał... No tak, tak. Żyd niedźwiedź. Mhm. Ja go na lata skreśliłem ze swojej listy. Pamiętam, kilka lat później on był brany jako reżyser Komórki. Już był w zasadzie wytypowany. On miał reżyserować Komórkę Stephena Kinga. Ja wtedy byłem trochę zły, bo go cały czas nie lubiłem, aczkolwiek wiedziałem, że to jest facet, który by się do tego nadał i pewnie ta Komórka byłaby 100 razy lepsza niż ta, która ostatecznie powstała. I ja dopiero z Eli Rothem przeprosiłem się kilka lat temu, jak ten serial wypłynął. Historia horroru Eli Rotha. I wtedy zobaczyłem faceta, który z ogromną pasją o tym wszystkim mówi, który naprawdę i zna się na temacie i widać, że kocha horror. Aczkolwiek filmy jego miałem gdzieś tam w planie, że może wrócę, może odświeżę, może obejrzę jeszcze raz albo pierwszy raz niektóre, nie zrobiłem tego. Nadal wydaje mi się, że to nie są, nie nakręcił nic wielkiego chyba. Ja poznałem się z Eli Rothem właśnie przez Śmiertelną Gorączkę, ale przez lata, może nie było jakieś wielkie uczucie, natomiast i gdzieś tam w jego występach, w podcastach i właśnie jego nagrania i ta duża wiedza, ta miłość, o której wiele osób zresztą wspominało. Czasami były takie na MTV, czy jakieś tam takie 60 najstraszniejszych scen na przykład, nie? I on był tam zapraszany, ale też o jego filmach mówiono wtedy i każdy z bardzo, z wielkim oddaniem jego zasług jako osoby, która gdzieś tam działa na poletku horroru, co mnie dziwiło, bo on tak naprawdę wtedy tylko te hostele zrobił i tą śmiertelną gorączkę, ale każdy go chwalił. A okazuje się, że ten chłopak wyrósł z takiego kina niezależnego, amatorskiego, bo on zanim trafił do nowojorskiej filmówki, gdzie zresztą dostał jakąś nagrodę studencką, taką najważniejszą w 1994 roku, to nakręcił 50 shortów. Nie wiem, czy te shorty są gdzieś dostępne, czy on to kręcił na taśmach, czy na wideo, czy to kiedyś zdigitalizuje. Natomiast on później pisał w teatrach i pracował w teatrach jako producent, jako dekorator, a tak naprawdę to też gdzieś tam sobie, nie wiem, czy złapał kontakty, czy dorabiał sobie, tego nie wiem powiedzieć, bo to zawsze jakoś tak dziwnie wynikało, że on po prostu był na tych wszystkich planach filmowych i znał się z reżyserami. I tak naprawdę to właśnie ten jego debiut to też jest wypadkowa tego, że on w pewnym momencie stwierdził, że on będzie pisał zawodowo i ten Cabin Fever chyba napisał w połowie lat 90. jakoś. Razem z kolegą z pokoju zresztą, bo drugi scenarzysta to jest jego kumpel z pokoju. No ja powiem wam, że ja tak jak Mando, trochę go skreśliłem, znałem w zasadzie tylko z hosteli, ja akurat nie przepadam za torture porn, więc mi za bardzo te filmy nie podeszły, jakoś nie miałem ochoty śledzić jego kariery dalej, więc wiem, że Cabin Fever było wcześniej, natomiast mówię, no gdzieś tam się odbiłem, może przez to, że jak zacząłem oglądać, mówię, dobra, Eli Roth i wyłączam. To jeszcze z czego go znam, no to fejkowy trailer do Thanksgiving, który był dołączony do tych Grindhouse'ów i on był świetny i to była jedna z fajniejszych części tego projektu i z tego, co widzę, to w 2023 ruszyła albo ruszy produkcja pełnometrażowego filmu. No i Siku, tu jest jeszcze jedna rzecz, którą może my kiedyś omówimy, bo on jest odpowiedzialny za ekranizację Borderlandsów. Tak. I myślę, że ten Borderlandsowy klimat akurat w jego wykonaniu może się udać, natomiast może pewnie jeszcze będziemy o tym mówić. Jak się ogląda te filmy, czy zwłaszcza ten pierwszy, widać, że to jest facet, który kocha te horrory, nie? Który jednak siedzi w tym i on tam ogrywa wszystkie możliwe klisze, ale robi to w fajny sposób, z humorem, także może dać mu szansę. No mówię, ja poza... A przepraszam, jeszcze jeden film, Knock Knock. Tak, z Keanu Reevesem. Z Keanu Reevesem, bardzo, którym zresztą gra chyba jego żona, nie? Też jedną z tych dziewczyn, które chyba nachodzą Reevesa. No i tam gra też Ana de Armas, nie? Także mówię, no to jest, to może kojarzymy, ale faktycznie, znaczy Knock Knock to ja uważam, że to jest szrot, ale przyjemnie się go ogląda. Nie, był taki szrot, był całkiem niezły. On też zrobił remake Życzenia Śmierci, którego do tej pory nie jestem w stanie obejrzeć, po prostu tam już jest ten starzejący się Bruce Willis i jakoś mnie to tak odrzuca. No i teraz robi te filmy VR, nie? Szymas ostatnio w swoim podcaście omawiał jeden, ja jeszcze nie słuchałem tego podcastu, widziałem też, że jakiś walentynkowy horror VR od Eli Rotha jest. Proszę bardzo. Nie wiedziałem. No dobrze. A jeśli chodzi o scenariusz, to jest też Eli Roth i z nim napisał go Randy Perlstein, który jeśli chodzi o scenariusze, na swoim koncie nie ma zbyt wiele, bo jest odpowiedzialny za scenariusz do pierwszej części Cabin Fever, drugiej części Cabin Fever, remake'u Cabin Fever i jakiegoś shorta według IMDb i to jest cały jego dorobek na tym polu. Na żadnym innym polu go nie znam. Dobrze. Okay. Także tutaj się zatrzymamy. Natomiast fabuła, bo myślę, że to już chyba czas, żeby do niej przejść, więc Ryszardzie drogi... A to aktorów nie omówimy? A co tu jest do omawiania? No właśnie, nie za bardzo. Ale no właśnie, to by też warto podkreślić. Nie omawiamy aktorów, bo ich po prostu nie znamy. To są młodzi ludzie, jacyś chyba no-name'y. No. Co prawda, no ja nie sprawdzałem ich filmografii, ale no nikogo nie kojarzyłem podczas seansu. Ja mogę tylko ten powiedzieć, że w cameo jest tutaj Eli Roth i chyba jego brat również. Jego brat jest tamtym łysym gościem z kręgielni. A to ja nie zauważyłem. Eli'a. Nie no, Eli no, przynosi Eli... zioło. Także no, zioło to jest... przynosi. I leży później tak. rozszarpany na pół przez psa przecież z wyciągniętymi flakami. No to muszę to jeszcze raz obejrzeć, ja go nie poznałem. No. To jest Eli Roth. Ale wiesz, ale to jest Eli Roth sprzed 20 lat. Jeśli ty go gdzieś widziałeś, no to on wygląda trochę inaczej. Tam ma jeszcze taką brudkę i wygląda no jak typowy stoner z początku lat 2000, nie? No dobra, ale to jest większa rola. To tak nawet nie cameo, to no. jest taka drugoplanowa większa rola. Powiedzmy, nawet bym powiedział na szóstym miejscu po tych pięciu głównych bohaterach prawie, że. Mhm. No tak. Dobra, no to fabuła. Okej, no mógłbym odpowiedzieć bardzo krótko, bo grupa młodych ludzi jedzie do domku w lesie i gówno trafia w wiatrak. W wodę! W wodę też. Ale i to w zasadzie by ten film mogło podsumować, no bo ekstremalnie zgrana klisza, bo w grupie tych ludzi mamy, no co, mamy parę, która nie może, kurczę, oderwać od siebie rąk i wiadomo, że będziemy dzięki temu mieli parę fajnych scen. Mamy przygłupa i oblecha, no i mamy też głównego bohatera, czyli ciapę, który podkochuje się w piątej bohaterce, jednej z dziewczyn, która jest w tym samochodzie, jedzie z nimi na ten wyjazd. No i jadą do domku w lesie, który załatwiła im matka jednego z nich i po drodze zatrzymują się w sklepie. W sklepie, gdzie sprzedają siki lisa, puste butelki i strzelbę. I cytat, cytuję tutaj strzelbę na czarnuchy. Tak jest i ta strzelba jest elementem chyba najlepszego gagu czy dowcipu w całym filmie moim zdaniem. Ja się autentycznie tak. popłakałem ze śmiechu, jak... No to jest klamra, która spina nam cały film, nie? Ale jak dostaliśmy to wyjaśnienie, to się naprawdę popłakałem. I no co, ten sklep oczywiście też jest no, dziwny, w środku sami redneckowie. Przed sklepem siedzi dziecko kukurydzy, no bo nie można tego inaczej określić, przynajmniej w części, w oryginale. Jeden z bohaterów zostaje przez nie ugryziony, co też jest elementem bardzo fajnego żartu na koniec filmu, bo nie wiem, czy widzieliście, że tam na koniec wisi plakat, żeby nie siadać obok niego, bo gryzie w tych ostatnich scenach. Nie zwróciłem na to uwagi. Nie widziałem. Tak jest. No jeden z nich zostaje przez to dziecko ugryziony, więc mówię, dziwna scena. No i w końcu docierają do tego domku w lesie. No i ta wcześniej wspomniana para zajmuje tym, czym się zajmowały pary w filmach w tamtych czasach. Więc mamy tutaj sceny łóżkowe, biusty i tym podobne rzeczy. Tutaj też mamy mały twist w tej scenie, ale może już nie będę o nim opowiadał. A pozostała trójka bohaterów z przygłupem na czele idzie się przejść po lesie, przy czym on jeszcze bierze ze sobą strzelbę i zamierza strzelać do wiewiórek, niezależnie od tego, czy są homo, czy hetero. W remake'u już tego nie ma, natomiast w oryginale to jest na ten temat cały dialog. Idą na ten spacer, ta dwójka tych głównych bohaterów, którzy teoretycznie mają się ku sobie, idą sobie popływać i tak dalej, natomiast on faktycznie strzela do tych wiewiórek i trafia w którymś momencie kogoś w tyłek, w nogę, w sumie nie było do końca powiedziane. Kuzyna Henry'ego. Tak, kuzyna Henry'ego. Okazuje się, że postrzelił faceta i w momencie, w którym ten facet wychodzi zza drzewa czy z krzaków, w których siedział, okazuje się, że jest dość poważnie chory. No bo wcześniej mu się pies tak, rozpadł. Tak, pancakes. Zupełnie pierwszej tak, scenie. Tak, w pierwszej scenie pies na leśniki rozpada się na kawałki pod wpływem, no wydaje by się chyba jakiejś choroby. Więc widzimy tego chorego faceta, ten nasz bohater z bronią go odstrasza, no bo faktycznie boi się, więc udaje mu się przy pomocy tej broni go przepędzić. No i później wszyscy wracają do domku. Mamy scenę przy ognisku i tutaj wchodzi Eli Roth, który ma ze sobą z pół kilo zioła w torebce. Obiecuje, że wróci do nich i będą mogli sobie wypalić to razem. Znika. No i po jakimś czasie, kiedy nasi bohaterowie są w domu i opowiadają sobie o masturbacji prysznicem, słychać pukanie do drzwi. Kiedy te drzwi otwierają, za drzwiami stoi niestety nie Eli Roth z zielskiem, tylko postrzelony wcześniej chory facet, który jest w tym momencie już bardzo chory. No i co? I nasi bohaterowie muszą z nim walczyć. I przy okazji on im zażyguje cały samochód krwią i udaje im się go... I podpalają tak, go. Udaje im się go finalnie tak. podpalić i przegonić. Plus jeden. Tak. No i właśnie to Dysikowi myślę to się może podobać, bo mamy tutaj trochę płonących ludzi, nie? Bo zarówno w oryginale, jak i w remake'u mamy chyba praktyczne efekty, nie? Jeśli idzie o płonących ludzi. Tak, wydaje mi się, że tak. W remake'u na pewno, już nie pamiętam, jak jest w oryginale. Dwie osoby nawet płoną. Tak. W oryginale jest jedna osoba płonąca, w dwójce co prawda nie widać dwie. Tej drugiej płonącej osoby, natomiast mamy tego płonącego, chorego, biegnącego po ścieżce. No i tyle, bo później nasi bohaterowie potem zaczynają chorować, nie? Na to samo, co miał kuzyn Henry. A potem wchodzić w konflikt z rednekami. Tak, z rednekami. W międzyczasie mamy jeszcze policjantkę. Policjanta w tej części. W tym przypadku policjanta. Tak, totalnie policjanta odjechana. Policjanta luzaka, imprezowicza. Dokładnie. Który widzi samochód zakrwawiony, w którym po prostu jakby, jak z Evil Dead jakby przyjechał, on, o, tutaj dobra spoko, impreza. Idź poruchać, imprezuj, masz fajną dupę, ja się wszystkim zajmę, spokojnie, musimy poimprezować. Taki policjant po prostu z innej bajki nagle się tu pojawia. Ale w remake'u jest dokładnie to samo, tylko zamiast jakiegoś dziwnego redneka. To o tym pogadamy, tak. Bo tu jeszcze jestem w stanie go zaakceptować. Tam nie, średnio, tam to się absolutnie bo ten nie film klei. Cały jest taki trochę absurdalny. Także tutaj no jest to bez sensu, ale jak bardzo, bardzo wiele rzeczy w tym filmie. Tak, ale ten film, i to należy sobie powiedzieć, on od samego początku jest robiony z lekkim, albo czasami nawet bardzo mocnym przymrużeniem oka. To jest komedio-horror. Tak, to jest zdecydowanie komedio-horror. Jest harmonijka, także mamy parę naprawdę fajnych scen, no, ze wspomnianą strzelbą i lisimi szczynami na czele. No i co? I to w zasadzie tyle. Jeśli idzie o fabułę, to nic więcej nie powiem, no bo później wszyscy po kolei chorują. To prowadzi, tak jak powiedziałeś, do konfliktów i pomiędzy nimi, a rednekami. No i jest walka o życie z góry skazana na porażkę. Tyle. Ten film ma taki początek jak u Owca Snów, czyli są ludzie w chatce i nagle się pojawia chory gościu. Tak chciałem tutaj nawiązać do innego naszego podcastu, ale jak oglądałem to mówię, no kurde, rany, tak było, przecież tylko nie zaprosili do środka tego typa, nie? Tylko zaczęli go bić kijem baseballowym. I strzelać do samochodu. Tak, też. Tak. I ten film to tak czuć strasznie, że on jest... On jest dzieckiem swojej epoki, tych początku lat 2000, gdzie bardzo. Tutaj często pada don't be gay, albo everything is gay, albo it's gay, czyli to jest gejowskie, nie? Tam kilka razy pada to. No, to na samym początku on mówi, idę strzelać do gejowskich wywiórek, a później nie no, żartuję, będę strzelał do nich niezależnie od tego, czy są homo, czy hetero, nie? Ale tak, punktem wyjścia są gejowskie wywiórki. No i żart ze strzelbą tak samo, on ma fajną puentę, ale też jest dosyć mocny i ja generalnie lubię ten film właśnie za ten humor, za takie te postaci, bo to są nieznani aktorzy, ale oni całkiem nieźle się naprawdę tutaj sprawdzili. To... Oni są charakterystyczni. Mm-hmm. W następnym filmie nie idzie ich rozpoznać, właśnie, a tutaj są charakterystyczni. Każdy jest według jakiejś foremki zrobiony, no bo ten Bert, ten Oblech jest... Oblechem. Jest Oblechem. Jeff jest taki ulizany, uczesany, taki... Ten wygląda ciapa jak ciapą. Fred ze Scooby-Doo, ten ulizany no, Jeff. Dwie laski się różnią. Oni są charakterystyczni, ich idzie rozróżnić. Od początku każdy jest jakąś indywidualną postacią, nawet jak wyciętą z danego formatu i zrobioną no, według jakichś tam schematów, to ich się ogląda fajnie. I to jest, tak jak mówicie, taki... Od początku czuć ten klimat. Także w tym filmie pojawia się dziwny policjant, który jest z innej bajki i go kupujesz, nie? Pojawia się jakiś żart, jakieś naprawdę głupie... która rozrywa prosiaka. Scena, ale to pasuje do tego, bo to jest ta baba, która rozrywa prosiaka. I ten prosiak może nie jest gore, to nie jest krwawe, ale to na przykład ten prosiak zrobił na mnie większe wrażenie niż ten z drugiego filmu, który był z kolei bardzo krwawy, bo tu z niego wypadają jakieś żółte, dziwne wnętrzności. No jeszcze jeden z naszych bohaterów podgląda parę w którymś momencie. I tu akurat uważam, że w remake'u to jest lepsza scena, trochę ciekawsza i zabawniejsza, ale tak, no mamy, dostajemy kolejny biust, no bo jeden z tych bohaterów bawi się w podglądacza w którymś momencie. A tak faktycznie, no tak jak mówicie, oni łażą trochę od domu do domu, co chwila coś tam znajdują, mówią pozostałym, że w sumie nic tam nie znaleźli, bo się za każdym razem przejeżdżają na jakieś głupocie, no i tyle, więc fabularnie on jest prościutki, natomiast mówię, w tym oryginale naprawdę nie można tego traktować poważnie i nikt tego nie traktuje poważnie i to jest dobre, nie? Mhm. Ale wiesz, zadbali tutaj o to, żeby stopniować, bo dwóch chłopaków zakłada się, że do końca imprezy będą pili tylko piwo i oni chorują jako ostatni. I w zasadzie też nie zdradzają nam tego aż tak łopatologicznie, że to chodzi o wodę. No bo tam, umówmy się, tyle się dzieje wkoło tej krwi wszystkiego, że oni się powinni od wszystkiego dosłownie zarazić, a nie koniecznie od tej wody, bo akurat trup leży w zbiorniku. No ale tego nam w tym pierwszym filmie nie zdradzają. W drugim na przykład jest taka scena, gdzie kamera idzie po rurze, która dostarcza wodę i jeszcze nam tego nie zdradzają, no ale trzeba by być jełopem, żeby w tym momencie tego nie odczytać, nie? Także ten pierwszy mimo wszystko jakoś tam, no Eli Roth w najprostszym, najbardziej bazowy sposób, ale zadbał o jakieś tam stopniowanie tego, co nam podaje. No w tym remake'u to w ogóle jest kretyńska scena, bo mamy zombie. Kurde, z wody, utopca w zasadzie, nie? Który się pojawia w którymś momencie filmu i no, tłumaczy nam tak naprawdę, co się stało. Nie? No spalony człowiek. No tak, ale przeleżał tam dwa dni w tej wodzie tak naprawdę przecież, nie? Tak, i Eli Roth robi taki całkiem w porządku foreshadowing, bo on tutaj pokazuje, kończy się scena i jest taki to lekki najazd na przykład na szklankę wody, albo mamy, kończy się scena w domku i oni odchodzą i tak po środku kadru na przykład zostaje herbata, którą ktoś tam pił. I też jeden z naszych bohaterów, ten, który został ugryziony w rękę, to był chyba Paul, o ile dobrze kojarzę, on też na samym początku staje ugryziony w rękę i zamiast być jakaś umywalka czy coś, to każą mu iść umyć rękę do strumienia. I my też, jak już widz wie, o co chodzi, to też zaczyna się zastanawiać, czy to wtedy coś tam się stało, nie? Czy ta woda była czysta, czy trzeba się jej napić. Także tutaj zgadzam się z Mando, tutaj jest fajnie stopniowane napięcie. A mam do was pytanie. Jak wam się podobały efekty? Bo za efekty wiecie, kto odpowiada. Nie. Nie wiemy. KNB. Kurtzman, Nicotero i zawsze zapominam tego ich trzeciego kolegi. I imię, nazwisko. Mnie się bardzo podobały. Co prawda w drugim filmie jest powiedzmy trochę więcej gore, ale tu są lepsze rzeczy. Tutaj niektóre rzeczy dzieją się oczywiście poza kadrem. Na przykład ta druga dziewczyna, Mercy, ją goni pies, a potem widzimy stopę tylko z tym, z łapciem, z klapkiem, z japonką. Ale są też fajne rzeczy. No ten pies, który dobiera się do tej pierwszej dziewczyny, Karen, która zachorowała jako pierwsza i zamknęli ją w szopie. I ona się obraca, a on jej wyjadł usta w tym momencie. To wygląda okej. Okay. Scena, którą każdy zapamiętał chyba z pierwszego seansu, czyli golenie nóg, jest świetne. Niektóre rzeczy dzieją się poza kadrem. Ogólnie to w większości wygląda tak, że po prostu wszyscy są już, gdy zaczynają chorować, no to mają czerwoną skórę, a potem są cali pokryci krwią, ale tych kilka efektów tutaj jest bardzo fajnych i robi wrażenie i tak jak mówię, no scena golenia nóg zapada w pamięci. Nawet jak się cały film zapomni, to o tym się pamięta. To jest prawda. W ogóle bardzo mi się podobało to, jak znalazł naleśniki pierwszego psa, bo on jest taki, to jest naprawdę nieprzyjemne. Ja widziałem ten film tyle razy i za każdym razem, jak to oglądam i jest pokazane, podchodzi do jego psa, to mi jakieś takie ciary przechodzą. Może dlatego, że to jest pies też, nie? I to się nie powinno dziać zwierzęciu takie ma jak pies. A tutaj już takie tabu jest złamane, nie? Że pies w pierwszej scenie jest już jest martwy, już jest naleśnikiem. Dostaje od razu, nie? Podobały mi się. Mam wrażenie, że te w remake'u były lepsze. Może, nie wiem, było więcej gore. Ale no, w obu filmach mi te efekty, ta cała krew i ucha, te wnętrzności, to mi siadło. Nie? Także uważam, że i tutaj jest fajnie. Lepiej pamiętam te z remake'u, ale może dlatego, że go po prostu obejrzałem parę dni później. Nie? Także. Ale tutaj jest taka scena ze strzałem z dubeltówki w głowę. I ona jest rewelacyjna. Naprawdę to jest zrobione jak u Tarantino. Kurczę, to tam naprawdę poszaleli chłopaki i aż... No głowa znika. No głowa znika, aż sobie przewijałem, bo jest zrobiona świetnie. Tak? Tak jest. Pod tym względem, to tutaj moim zdaniem, bo ten film ciężko rozpatrywać w kategoriach, no nie wiem, takiej czołówki horrorów. Ale jeżeli chodzi o efekty specjalne, to tutaj K&B stanęło na wysokości zadania i ten film naprawdę przez efekty zyskuje. To jest pierwsza klasa efektów. Tutaj z tych wszystkich filmów, jakie omawialiśmy, Dzieci Kukurydzy, Wrong Turn, to może to wiadomo, w Wrong Turn były trochę przesadzone, no nie? Tam jednak były trochę jakby tak nawet komiksowa ta przemoc, ta ilość krwi w dwójce na przykład, nie? Ale były niezłe. Ale tak mam wrażenie z tych wszystkich filmów, jakie omawialiśmy, to tutaj jeżeli chodzi o te takie krwawe efekty, to mi się wydaje, że tutaj mogły być najlepsze. Zgadzam się. Ja się zgadzam. No są bardzo dobre. I no, to jest jeden z ważniejszych elementów tego filmu, bo o to tutaj chodzi, nie? My mamy oglądać ludzi zarażonych, którzy zabijają siebie, zabijają bliskich, dobijają bliskich albo są zabijani przez innych i to jest w zasadzie najważniejsza rzecz w tym filmie. Mm-hmm. I to się sprawdza. To jest pod tym kątem dobry film. Natomiast tak już zmierzając pewnie do końca, no bo to nie jest film na godzinną dyskusję. Powiedzieliście na początku, Sick powiedział, że to jest komediowy horror. Kurczę, no ja bym tego tak do, powiedzmy, ostatnich 10 minut nawet bym tego tak nie odbierał. Bym zakładał, że to jest raczej taki... Nie mam słowa. Znaczy wiesz, on jest wulgarny, ta młodzież jest naturalna, bo oni żartują sobie tak, jak sobie my potrafimy żartować. No właśnie taki, ze stulejki taki surowy albo... pod tym kątem, tworzony przez kolesia, który, tak jak powiedziałeś, no ma pewną manierę, wypracował pewien sposób kręcenia filmów, robienia filmów, ale ostatnie powiedzmy z 10 minut, to jest kilka zakończeń, to ogląda się jak Powrót Króla. No i tam już się puszczamy peronu całkowicie. Począwszy od sceny z harmonijką, to jest... Od sceny z imprezą, gdzie wpada nasz główny bohater Paul Ciapa na tę imprezę. I to jest w sumie też fajne, bo zataczamy krąg, nie? Mhm. Na taką samą imprezę wcześniej wpadł kuzyn Henry, a teraz Paul Ciapa wpadł na nową imprezę z policjantem. Ale potem tam dochodzi do walki, jest zamach gitarą, jest połknięcie harmonijki i już po prostu patrzysz na to i mówisz, wow, nie? Co tu się dzieje? Jak ja zobaczyłem tę harmonijkę, się kulałem ze śmiechu, a od tego momentu mamy już scena po scenie, no jeszcze mamy potem szpital, a potem mamy Jeffa, tak, który wrócił Jeff do chatki i wygrał sposób. I cieszy się. I nagle masz ostatnią scenę Nocy Żywych Trupów, tylko zrobioną z jajem. A potem to już w ogóle jest. Dzieciaki nabierają w jakiś kubeł wody do lemoniady z brzegu jakiegoś jeziora. Woda z mułem, wodorostami i wirusem. Mamy tę puentę tej strzelby na cudzysłów czarnuchy, która naprawdę się można kulać ze śmiechu, chociaż też trochę jest rasistowska. Nie no, jest ekstremalnie strzelby. Rasistowska, ale... Ale jest super. Ale jak wiesz, no. To widzisz te redneki, tak. Nie? I on mówi, to moja strzelba na czarnuchy i wiesz, że to jest skrajnie, oni są skrajnie rasistowscy, a nagle przychodzi trzech gości jak z ulicy, my nigger, nie? I se tam zbijają żuliki. Tak, i oni dostają tę strzelbę, nie? Także nie, no, super. Ja się popłakałem ze śmiechu. Scena, której w dzisiejszym filmie pewnie byście nie zobaczyli. Absolutnie. No a potem nagle kamera wychodzi przed tą stację benzynową i masz zespół redneków, którzy grają na gitarach i banjo i przez całe napisy śpiewają. I ja mówię, wow, nie? No i w tym momencie mówię, co to się dzieje, nie? A potem jeszcze jest scena po napisach, po wszystkim, gdzie wirus idzie w świat, nie? Bo dzieciaki sprzedają lemoniadę z mułem. Jak skończyłem to oglądać, jeszcze ciężarówka wyjeżdża naprawdę... z tą wodą, bo tam taka ciężarówka no, była cała wielka. I to jest to, że w świat, nie? Napił się facet i roznosi wirusa dalej, nie? I tak jak mówię, no przez 80% tego filmu oglądałem horror dziwny. Horror taki, no... Wielokrotnie trzeba było wziąć na klatę, że to jest po prostu taki film, a te ostatnie 10 minut to ja oglądałem po prostu ze szczęką, ona mi coraz bardziej opadała, co tu się dzieje, nie? Ale zadowolony, nie? Skończyło się, ja miałem banana na twarzy. No to moim zdaniem to ratowało trochę ten film, bo tak to mówisz, dziwny horror, krwawy, ale mnie się podobał sam punkt wyjścia, powiem wam, bo kurczę, w sumie o tym nic nie powiedzieliśmy, że tu nie mamy potworusów, tu nie mamy, kurczę, nie wiadomo czego, nie mamy zombie, po prostu bohaterowie czy bohaterzy? Jezus Maria. No bo chorują. Młodzież. Tak, młodzież chorują, choruje. Kurde, jak na trąd, nie? Bo to w zasadzie można trochę do tego, tak. do tego sprowadzić, nie? No, mamy jeszcze scenę łóżkową, też już jeśli no, idzie. No w ogóle sceny łóżkowe uważam, że są tutaj, bo są dwie. Trzy. Ja bym powiedział, że są trzy. Znaczy, no dobra, bo mówisz o tej, co się pod... Dobra, okej, okay, tak, no są trzy, ale... No i po jednej scenie łóżkowej jest jeszcze płukanie pitoka płynem Listerine, także to już jest... No i jest jeszcze penetracja palcem bez zgody. Tak, jest. Ale krwawa i ropiasta. Tak, bez zgody, bo w remake'u już jest zgoda, ale no finał tej sceny jest taki sam w obu przypadkach, nie? Tak. Także tak, no i te sceny łóżkowe są fajne i te aktorki, no, z naszego punktu widzenia oczywiście, te, które w tych scenach występują, no, ładne dziewczyny, nie? I to się dobrze ogląda. Znowu chodzę na jakiegoś z boka. No bo zawsze ja komentuję biust, tutaj tym razem wyszło na ciebie, ale ta dziewczyna, ta Mercy, naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Wiecie co, ja myślę, że to dlatego, że Eli i Randy Perlstein, czy tam Perlstein, napisali ten film, kiedy byli młodzi. Oni mieli po 23 lata tam i to chyba czuć. Mhm. Film o młodzieży, która kończy studia, napisali dwóch facetów, którzy skończyli studia. A w ogóle jest taka anegdota, którą przeczytałem, że Eli był, napisał to chyba na motywie, nie chcę myśleć, gdzie on tą infekcję dostał, bo on był na Islandii, pracował przy jakimś filmie, czy tam czy coś w tym rodzaju i dostał infekcję skóry, której się nie mógł pozbyć, jakąś wirusową. I to było właśnie, powiedzmy, nie wiem, gdzie ta była i ta infekcja też nie sprecyzował tego. W każdym razie to było takim jakby na w sumie własnych doświadczeń wymyślili ten scenariusz. Czyli jakąś chorobę weneryczną pewnie po prostu też złapał tak, i tyle, nie? Może, nie wiem, wiadomo, co i gdzie, ale złapał jakąś tam chorobę. Nie wiadomo, chorobę. Co i gdzie, to wiadomo, co i gdzie, nie? Także... Ale przypomnijcie jeszcze, na sekundę się cofnę jeszcze do scen łóżkowych, bo ja trochę nie pamiętam tych pierwszych, tą drugą sobie przed chwilą odświeżyłem. No to ta druga nie jest odważna, nie? Tam nie ma golizny jako takiej. Oni są pod kocem, ona jest od tyłu. No w tym nowym filmie, w tym drugim jest, bardziej, jest no, dużo odważniejsza scena, ale nie? W pierwszej... No w pierwszym mamy jeszcze palec jest. W tyłek, nie? Który tak, Jeff dostaje od swojej dziewczyny. A, dobra, już pamiętam. No, już tak jest. No a później mamy scenę bez prezerwatywy, co też jest... W remake'u już tego nie ma, natomiast w oryginale mamy, nie? No bo ona wiedziała, że jest chora i po prostu już, wiesz, tak. Stwierdziła, że chyba fuck it all. Ale samo wejście do tej sceny jest takie samo w obu przypadkach. No, masz umrzeć, samolot spada, jedyne o czym myślisz to żeby zerżnąć osobę, która siedzi obok ciebie, nie? Tak od czapy po prostu ten tekst, ale no, pasuje, nie? Pasuje i prowadzi do czego prowadzi. Dobrze, to podsumowanie jakieś i w czym oceniamy? No teraz jest pytanie. W harmonijkach czy w naleśnikach? No, chyba w naleśnikach. Ja myślałem o naleśnikach. Dobra, niech będzie w naleśnikach. Ja daję 5 na 10. Może nawet 5,5 naleśnika. Oglądało się nieźle, a końcówka, no mówię, jazda bez trzymanki i znowu fajny film do piwka w fajnym towarzystwie, podejrzewam, zwłaszcza ta końcówka, albo niekoniecznie do piwka. Także myślę, że można obejrzeć i się całkiem nieźle bawić. Ja uśrednioną też daję 5 na 10, przy czym na przykład wiem, że jakbym się z wami spotkał i byśmy to oglądali, to by ta ocena była wyższa. No, w innym towarzystwie byłaby niższa, dlatego uśredniam. My byśmy się pewnie bawili po pachy, jakbyśmy to we trzech oglądali przy piwku. Ja daję 6. Trochę mam sentyment do tego filmu, a też to jest taki film, który ja jestem w stanie komuś polecić. I jeżeli mamy tę skalę od 1 do 10, to powiedzmy te... No dobra, jestem w stanie każdy film komuś polecić, ale tutaj takiej osobie postronnej, przypadkowej bym polecił, jak chcesz obejrzeć dziwny horror, obrzydliwy, który nie ma potwora, a są ludzie i to nie jest slasher, tam nie ma takiego mordercy, ale to jest ciekawy horror, jest to pierwsze, co by mi przyszło na myśl, to właśnie Cabin Fever i daję 6. 6 naleśników. 6 naleśników od KKMB. No, jak najbardziej przyjmuję te 6 naleśników. Okej. Okay. No dobrze. To remake. Cabin Fever, rok 2016. Reżyseria Travis Z, który naprawdę nazywa się Travis Zarywny I to jest facet, o którym nie powiemy w zasadzie nic, bo on ma coś tam na koncie reżyserskim, kompletnie nie znam tych tytułów, za to dużo więcej ma jako operator, jako drugi operator, jako drugi asystent, asystent asystenta i tak dalej. Także nie wiem, jeśli asystent przynosi kawę, to nie wiem, on chyba wodę gotował w czajniku. I w takich rolach, jako drugi asystent i tak dalej, pracował przy takich hitach jak Podpalaczka 2, jak Kruk 3, jak Królestwo Kryształowej Czaszki, no i przy jeszcze masie tytułów, które widziałem pierwszy raz w życiu. Natomiast jeśli chodzi o scenariusz, to jest rzecz dziwna, bo ten film jest jeden do jednego poprzednią wersją, ale jednak kilka rzeczy jest zmienionych, złagodzonych, także ktoś ten scenariusz przepisywał, a my tutaj mamy podanego Eli Rotha i Randy'ego Perlsteina. Czyli to jest ten sam scenariusz, co z pierwszego filmu. Wiesz, może oni to dostali i w 15 minut nanieśli te poprawki, żeby to bardziej pasowało do 2016 roku. No bo to są te zmiany, tak? To jest film, który jest trochę bardziej poprawny politycznie. No na koniec jest kilka. Ja na nich się zatrzymam, bo nawet jedna uważam, że na plus całkiem nieźle jest zmieniona. Tak, zgadza się, ale... Ale tak, to jest jeden ten sam do jednego. Film. Ten sam film, no więc pod tym kątem absolutnie niepotrzebny remake, nie? Jeśli idzie o podejścia fabularne. Tutaj jest ciekawa historia tego filmu, bo początkowo Zero, czyli prequel, miał być trylogią. I miał być właśnie Cabin Fever, Patient Zero i miał w tym samym czasie powstawać Outbreak. Cabin Fever, Outbreak. Ale przeciągały się prace nad tym Patient Zero, którego jeszcze chyba nie widzieliśmy wszyscy trzej. I też nie było do końca wiadomo, czy jednak ta trylogia powstanie, a chyba był już budżet, chyba że to wszystko było kontraktowane i oni po prostu stwierdzili, że tak, zróbmy cokolwiek i wystąpili o zrobienie po prostu, czy wystąpienie do Eli Rotha i do Perlsteina o scenariusz i Eli Roth jest tutaj producentem wykonawczym. A tutaj jeszcze się cofnę na chwilę do poprzedniego filmu. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale jest taka plotka, że producentem tam był... Tylko, że on się nie jest wymieniony w napisach, ale gdzieś tam się pojawia i pomagał Eliowi David Lynch. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale główny motyw Śmiertelnej Gorączki skomponował ten sam kompozytor, który skomponował główny motyw do miasteczka Twin Peaks, Angelo Badalamenti. Tak. Także może coś być na rzeczy tutaj, że wsparcie Eli Roth miał właśnie od Lyncha. A teraz już wracajmy do Cabin Fever 2016. Ale powiem wam, tak wiesz co, wspomniałeś o tej muzyce, to ja może od razu powiem, że tak jak w oryginale, nie pamiętam, czy była w ogóle jakaś? Była bardzo dziwna muzyka. Na przykład w scenie seksu była jakaś taka cyrkowa. Okej. Okay. Natomiast muzyka, nie powiem, że mi jakoś bardzo mocno zapadła w pamięć z tego remake'u, ale było parę momentów, zwłaszcza pod koniec, kiedy już tam no, jakby wszystko się pieprzy. Było parę fajnych motywów w tej muzyce, nie? Tak ona taka trochę straszna, trochę przygnębiająca i to zagrało, bo chciałbym się bardzo poznęcać nad tym filmem, ale generalnie całkiem sporo rzeczy, moim zdaniem, w nim finalnie grało. Jeśli chodzi o muzykę w tym drugim, w remake'u, bo ja z pierwszego trochę nie pamiętam, ale w pierwszym z kolei były takie sceny często, że kamera odlatywała w górę i ekran robił się czerwony. W tym remake'u jest zadziwiająca pierwsza scena, w sensie nie pierwsza z kuzynem Henrym i jego psem, tylko potem, gdy kuzyn Henry zostaje zarażony przez psa, kamera oddala się, leci wstecz nad jeziorem, leci nad domem i od góry zaczyna filmować samochód, który jedzie dróżką i tam jest muzyka z Lśnienia. To jest motyw przewodni początkowy, gdy Jack Nicholson z rodziną jedzie do panoramy w filmie Kubricka. I ja po prostu przecierałem oczy, co tu się dzieje. Właśnie mnie w ogóle sceny z jadącym samochodem trochę się kojarzyły z Lśnieniem, ale pewnie wszystkie sceny, gdzie jedzie samochód, jest panorama. No ale wiesz, kojarzyć to jedno, a tu jest motyw przewodni, tu jest muzyka główna z otwarcia Lśnienia. Może domena publiczna. Natomiast o aktorach też tutaj nie powiemy nic, chyba że wy coś wiecie o aktorach, bo ja nic o nich nie wiem. To są te same nazwiska, jedyne co na IMDb przynajmniej taki IMDb podaje, to imiona są zamienione, Paul jest Jeffem, Jeff jest Paulem, ale w filmie tego nie wychwyciłem, czy Ciapa jest tym razem Jeffem, ale to jest nieistotne, będziemy go nadal nazywać Ciapą. Ja kojarzyłem tylko jedną twarz i to jest Jeff obecny, czy Paul, nie wiem. No w każdym razie ten ładny niby, nie? Chłopczyk, ale to... Tak mówię, wygląda znajomo, ale okazało się, że to jest po prostu brat Aleksandry Daddario, którą kojarzę, no, czy z Białego Lotosu, czy z Baywatch, czy paru innych produkcji. Nie? Więc mówię, to była jakby jedyna znajoma twarz, ale mówię, no, przez to, że po prostu przez siostra. Kojarzę jego siostrę, nie, z paru produkcji. Wróćmy na chwilę do muzyki, bo po pierwsze mówię, że ci się podobało no, w Cabin Fever remake'u muzyka. Za nią odpowiada Kevin Reibl, to jest znany kompozytor, on naprawdę zrobił masę ścieżek, z takich ostatnich rzeczy to chyba Black Adam go pamiętam, ale to jest gościu, który robi od lat muzykę i przede wszystkim chyba do teraz do filmów superbohaterskich, ale i do animacji, ale robił i do gier też w ogóle, nie? Ale robił do dużych filmów również, nie? I to jest gościu, który jakiegoś tam wybitnego jakiś nagród nie zdobył, jakiegoś wybitnego uznania, ale robił do dużych filmów, no, na pewno do któregoś Mission Impossible, na pewno robił do Ghost in the Shell tego nowego, bo pamiętam, bo słuchałem, bo tam chyba on z Clintem Mansellem robił tę muzykę. Także coś tam robił, nie wiem, niekoniecznie może komponował, a może był gdzieś tam, wiecie, jako pomoc. Natomiast jeżeli chodzi o tą muzykę z Lśnienia, która jest tym motywem przewodnim, to wiesz co, mogłeś dlatego to słyszeć, bo to jest Desiree, czyli to jest jakiś tam XIII-wieczny kawałek, który został zaadaptowany, znaczy średniowieczny poemat, tak? Jakiś taki muzycznie została to zaadaptowane w Lśnieniu, więc może tutaj jest to wzięte po prostu, bo to jest rzeczywiście w domenie publicznej jakaś inna aranżacja. Mówiłem, domena publiczna. Tego. Także tutaj to nie była jakaś oryginalna kompozycja, oryginalna aranżacja na pewno była u Kubricka, ale tutaj to było to, o ile dobrze kojarzę. Dobra, panowie, bo my tu gadu, a fabuła się sama nie opowie. Nie wiemy, co tam się działo w tym filmie. Okej. Okay. Weź nam powiedz. No więc jest dokładnie to samo, co w części pierwszej. Przepraszam, w oryginale. Dziękuję. Tyle o fabule. Grupka młodych ludzi. Ale nie ma strzelby, nie ma jedzie, strzelby. No tak, nie Czechowa. Ma strzelby, ale lisie szczyny są. Także grupka młodych ludzi jedzie do domku w lesie. I gówno trafia w wiatrak. Standardowo. I w wodę. Dziękujemy. Ja wam powiem, że pierwsze, nie wiem, 20-30 minut ja przecierałem oczy, co ja oglądam. Bo ja nie jestem przeciwnikiem remake'ów i nawet jak się mówi, że po co, to zawsze sobie myślę, że może jest po co. I do tej pory tylko chyba słyszałem o jednym filmie takim. Nie przypominam sobie, czy jakiś oglądałem remake, który byłby tak jeden do jednego. Ktoś mi mówił, że Psychoza ta nowa taka jest. Ja cały czas nie widziałem Psychozy i nigdy nie obejrzę. Bo to jest film, który ja zawsze polsku. Zapominam, póki o nim nie wspomnę w jakimś podcaście, a potem za 5 minut znów zapomnę, a potem będę słuchał ten podcast za 2 lata i sobie przypomnę, o kurczę, jest nowa Psychoza i o niej za chwilę znów zapomnę. Udaje mi się to wymazywać, że to istnieje. I Funny Games. Funny Games jest ten jednego. Sam reżyser nawet jeden zrobił. I tu jest identycznie. Tu są te same dialogi, tu są te same postaci, tylko mniej charakterystyczne i na początku nie idzie ich rozpoznać. Te same dialogi, tylko złagodzone momentami. To samo, tylko że zrobione tak profesjonalnie i przez to, co grało w tym pierwszym filmie, przez to, jaki on był surowy i zrobiony w tym konkretnym stylu, tutaj nie gra. Tak jak mówimy, tam mieliśmy żarty, tutaj one zostały złagodzone. Tam mieliśmy wiewiórki homo, tutaj mamy wiewiórki, ale Bart Oblech jest wegetarianinem. Nie pamiętam, czy to było w pierwszej części. Chyba nie. Nie było. I on tutaj, wegetarianin, idzie polować na wiewiórki. A po co? No przecież nie będę ich jadł. Haha, taki żart, nie? Ale cała reszta jest jeden do jednego i ja po prostu to oglądałem i słyszałem cały czas te same dialogi, tylko że widziałem dużo gorszą rzecz na ekranie, do których nawet te złagodzone dialogi nie pasowały, a przez to jeszcze, że one były złagodzone, to w ogóle wywalały tę historię. Znaczy spłaszczały ją, robiły z niej nic, bo w tej pierwszej, w tym pierwszym filmie plusem było, była ta rzeczywistość tamtej epoki, ta naturalność trochę, ta, to podejście takie... No, no, a tutaj złagodziliśmy to, zrobiliśmy film bardziej profesjonalnie i to jest taka wydmuszka przez pierwszą część, szczególnie, że ja to od razu po tej pierwszej włączyłem. To prawda. No, większość tych zmian, nie wiem, ty Mando mówiłeś, że są jakieś na plus, także może zaraz o tym pogadamy, ale większość tych zmian, które tutaj wprowadzili i te różnice między oryginałem a tą wersją, no to jest jednak na minus, tak? No bo tak jak mówisz, ugrzecznione dialogi, przez co znika nam ten element humoru. Policjant zmieniony na policjantkę, co w tym filmie absolutnie nie gra, bo to jest po prostu dziwaczne. W ogóle nie pasuje. To jest to... Nie? Jak ona się tam pojawia, mówi to samo, co tamten, mówi o imprezach, tak, w taki o sam bzykaniu. Sposób. Tak, o niezłą tak, dupcie nie tutaj masz. Filmu. To totalnie się nie, no. nie klei. Ma tą bliznę pod okiem, nie wiem, pewnie miało być nawiązanie do czegoś, albo nie wiem, ale to, a może to ma też taką jakoś... bliznę. Może, ale... No nie, to po prostu tutaj, tutaj nie gra. Natomiast jest krwawiej, jest brutalniej. Nie, moim zdaniem. Albo. Wiesz, nawet ten dzieciak, nie? Musi mieć maskę królika. Tak, nie? Tak, tak, tak, tak. Po co mu ta maska, nie? Ale musi mieć maskę. Tutaj bardziej jak w nowym cmentarzu dla zwierzaków, jak już do Kinga. Mm-hmm. Chociaż to jest taka maska, taka wycięta z Bristolu. Ale po co, no. nie? To tam był normalny dzieciak, który w ostatniej chwili okazał się dziwny, a tutaj siedzi dzieciak w masce królika. Tak, no, mówię, moim zdaniem to, co lepiej gra, lepiej, albo to, co ja po prostu lepiej zapamiętałem, to są te efekty, to jest to gore, tak? Bo czy mamy tutaj tę scenę dobijania jednej z dziewczyn, to ona, no. jest, ona jest lepsza tutaj. Miałem powiedzieć, tutaj że daje komórka w ryj. Jest chyba lepsza. No ale lepsza. Właśnie to jest zmienione. To jest, ale to jest tak komediowa scena w tym filmie, bo w pierwszym ciapa wchodzi i ją właśnie zjada pies, zjada jej twarz. Ona się obraca i on chce do niej strzelić, ale właśnie mu się skończyła amunicja, bo strzelał do psa. Mm-hmm. I dobija ją szpadlem. Zaczyna walić szpadlem poza kamerą. Widzimy, jak on tak w stronę kamery uderza w dół, a tu jest zrobiona komedia, bo jest początek ten sam, on wchodzi, ona chce, żeby ją już zabił, on nie ma amunicji, bierze jakiś łom, ale nie może tym, bierze szpadel i nie wali na płasko, tylko wali na ostro, ale nie trafia w szyję, tylko trafia jej w usta. Mm-hmm. I rozcina jej te usta do uszu, ale drugi raz już nie chce tak, uderzyć, bo się boi, a ona tam rozcięta dalej, zabij mnie, no zabij mnie. I on bierze i zaczyna ją polewać benzyną, a ona tam się drze, no co ty? A on odpala racę i ją podpala. No skrócił jej cierpienia po prostu. Ja się naprawdę kulałem ze śmiechu. Ja się w obu przypadkach zastanawiałem, czemu, no tak jak mówisz, może nie trafił. Czemu je po prostu nie spróbował głowę odrąbać, nie? Także to by chyba zagrało trochę lepiej. Tak jak mówiliście, tam mieliśmy tę scenę golenia nóg w oryginale. Tutaj mamy tę scenę kąpieli trochę wyciągniętą, bo tam odpada jej skóra, odpada jej chyba sutek w którymś momencie, nie? Także... No chyba też... No bo ona część, potem wychodzi tak, na części no, dolne i chyba wychodzi... też tam wypadają. I tak, no ta scena, gdzie ona właśnie wypada na dwór i ma tę konfrontację z psem, to było mocniejsze niż w pierwszej części. No bo w pierwszej została stopa z Japonką, a tutaj ona wyszła i faktycznie widać, że kawałek piersi odpadł, jest taka nago i rozpadająca się. I te psy są takie bardziej jak, nie wiem, z Resident Evil. No może przesadzam, nie, ale nie są przesadzasz, takie brudne, ale to faktycznie tak wygląda jeszcze, no ten pies wygląda na wściekłego, nie, ale tak jak mówisz, taki trochę jeszcze gdzieś tam, kurde, rozpadający się, więc to faktycznie przypomina trochę Dobermana z Residenta, nie? Oczywiście powycinali nam te wszystkie żarty też z końca, no nie ma redneków z banjo, nie ma harmonijki, chociaż cała scena jest odtworzona. Gitara jest, no, ale harmonijki, że nie ma. Nie? Gitara jest, no. No i tam jest też trochę jest pozmieniane na końcu, bo ta policjantka prowadzi ciapę, mówi biegnij tam, tam jest droga. A on tam biegnie i ona go oszukała, tam był las i on zabłądził i gdy rano się obudził, to zanim siedział dzieciak w masce królika, a w oryginale on trafił do szpitala, nie? I to są takie zmiany w tej końcówce tego typu. No tak, a umarł finalnie nad brzegiem rzeki i tę rzekę zatruł, nie? W oryginale. A tutaj no to w zasadzie nie wiemy, co się z nim dzieje, nie? Na koniec, poza tą sceną przy drzewie. No pewnie dzieciak go pogryzł. No, pewnie. Ale dzieciak już był zarażony, bo ugryzł wcześniej Oblecha, nie? Także to i tak już nie miało znaczenia. No tu mamy tę głupią scenę z redneckami. No to jest słabe, zgadzam się. Ja w ogóle nie rozumiem, co to była za strzelba, bo przecież jemu się skończyły wcześniej naboje. Czy to była ta sama strzelba, czy to była inna strzelba? Przecież była tylko jedna. I on mówi, o, masz, you have the safety on, dzięki, odblokowuje ich, zastrzela. Może właśnie nie wiedział, że mu się skończyły naboje, myślał, że mu się skończyły naboje. Ale wcześniej zastrzelił psa z tej strzelby, więc mówię, no więc to się kupy nie trzyma. Ale nie, przypadkowo, no wiesz, przypadkowo coś przełączy. No to może tak, facet nigdy nie miał do czynienia z bronią, bo chyba to mówił. Tak. Ale tutaj, wiecie, no nie będę jakoś tam szalenie tego bronił. Ale uważam, że atak redneków na dom tamten był zrobiony dużo, dużo lepiej. Ta konfrontacja była świetna. Tamten był super. A tutaj no to jest śmieszne, ale no to jest takie bardzo proste. No, wolę wersję Eli'a w tym wypadku też, w tej scenie. Mówię, dla mnie poza gore i może to już przesadzę, ale ten film jest trochę lepiej zagrany. Tak, tutaj to trzeba pochwalić, że mimo wszystko są... Tam są ludzie z łapanki i to strasznie czuć, tam aktorstwo nie istnieje. Tutaj nie jest ale wybitne. Ale są naturalni. Tak. Ale tam pasowało do całego tego obrazu. No i byli charakterystyczni. Zgadza się. Natomiast grają trochę lepiej, ale mówisz, no faktycznie o nich się momentalnie zapomina, kto jest kto jest kim, dlaczego. No, dziewczyny tak samo jak w poprzednim filmie. Jedna brunetka, jedna blondynka, nie? Żeby je rozróżnić. Tyle, nie? Ale mówię, mimo wszystko no zagrany jest lepiej. No to jest film, który miał jednak większy budżet. Ja jak oglądałem oryginał, to miałem wrażenie, że to cały czas jest, kurczę, wiecie, taki trochę passion project zrobiony, kurczę, może nie przez studentów, ale niewiele ponadto, no bo budżet oryginału to było 1,5 miliona. Zarobił 30. Tak, no, a to nawet wtedy to, kurczę, była paczka fajek, nie? Także ten film jest bardziej profesjonalny, no, cokolwiek by to nie znaczyło. Mhm. No tam tutaj też drugi plan jest trochę lepiej to zagrane, chociaż na przykład ojciec w Eli'a mi się chyba bardziej podobał. Ojciec tego dzieciaka, który to akurat, ale tam ta kobitka, co tam rozpłata, właściwie no, robi świnobicie, to w remake'u jest lepsza. Także no tutaj zgodzę się, są bardziej naturalni, w sensie nie są naturszczykami, ale mają jakąś tam warsztat, to cały drugi plan jest lepszy, łącznie z panią Szeryf, bo ja lubię sceny z jedynki, z oryginalnej sceny z policjantem, natomiast no on jest taki kurczę, no on jest wyciągnięty jakby, jak dla mnie, wyciągnięty z kina amatorskiego. Po prostu ten jego mundur taki bardzo prosty i to, co on mówi, to takie dosyć mocne przerysowanie. No jednak tutaj pani policjantka, chociaż to jest głupie, co ona mówi, to lepiej to wypada. Dla mnie, nie? Może trochę lepiej wypada, w sensie lepiej troszeczkę zagrane, natomiast zagrane, no. Ona tutaj nie pasuje, bo ta konwencja tu nie pasuje. Bo w jedynce pasowało przez to, że ten film nie był poważny, natomiast ona tutaj nie pasuje. Znaczy to nawet w jedynce nie pasowało, ale było do kupienia. Znaczy tak, bo no, powiedzmy tam można było przymknąć oko, natomiast tutaj no to absolutnie się nie... No, oglądasz i mówisz what the fuck, no to naprawdę kupy się nie trzyma. I ten film jest dłuższy przede wszystkim, to jest też ciekawe, on jest dłuższy o parę minut niż, może napisy są, ale tak jak długość to chyba o 5 minut albo 6 minut jest dłuższy niż oryginał. Dobra, no to pierwszy film kończył się wieloma różnymi przedziwnymi scenami. A czy ktoś jest mi w stanie wytłumaczyć, o co chodzi w scenie po napisach w tym drugim filmie? Z tabletem? Z tabletem? Tak jest, bo ja jej totalnie nie rozumiem, a oglądałem ją 2 razy. No wrzucała zdjęcia, bo ona jak tam przyjeżdżają, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że oni już mają tutaj smartfony i wielką dla nich tragedią jest, że tutaj nie będzie można grać w Call of Duty, bo nie ma zasięgu i ona ma ten smartfon i mówi nie mogę jakoś tam za bardzo nic przeglądać, tak, ale... Zaplodują się, ale dłużej pójdzie, nie? Coś takiego. Tak, ale myślę, że mogę to tam dowrzucać. I ona wrzuca tutaj zdjęcia z imprezowania i to ostatnie zdjęcie, które przegląda chyba jej siostra, czy tam koleżanka na Facebooku, jest zdjęciem właśnie jakimś takim mocnym, które zrobiła sobie w momencie, kiedy się rozpadała, no. Takie krwawe zdjęcie. To jest to. To jest tylko tyle. No okej. Okay. Czyli jakaś dziewczyna po prostu przegląda zdjęcie. No dobra, to jest nawiązanie do sceny nad jeziorem, bo ona tam o tym mówiła. No okej, okay, dobra, bo ja nie wiedziałem, czy to jest jakaś zapowiedź następnej części, czy to jest nawiązanie do wcześniejszych części może, czy to jest aktorka, ta postać, co tam jest, którą powinniśmy znać, bo jej nie znaliśmy. Mhm. Jakaś losowa dziewczyna ogląda zdjęcia i zaczynają się pojawiać makabryczne zdjęcia. No, no, no dobra, no ale to jest tylko scena po napisach. No i jest słaba. Jak cały film. jak cały ten film. No dobra, nie będziemy tutaj przeciągać na siłę, bo o tym filmie nie ma wiele do powiedzenia. W czym go oceniamy? Bo tak. Czy tu się pies naleśnik nazywał? Też, jak najbardziej. Dobrze, no to naleśniki zostają. Trzy. I to takie, mhm, cieniutkie te naleśniki. Trzy. Się rozpadają. Też. Nawet tutaj nie ma ślicolitytowy. Ja maksymalnie trzy. Uważam, że to przy tym filmie byśmy się tak nie bawili, jakbyśmy go oglądali. Chociaż gdybyśmy nie znali jedynki, to pewnie też mielibyśmy jakiś tam ubaw. Ale no to nie jest... Pierwszy nie był dobry, ale pierwszy był dzieckiem wielu... wielu zmiennych, które na niego wpływały i swoich czasów, a drugi to jest totalnie niepotrzebny, który można obejrzeć, ale to nie wiem po co. Tak jak mówiłeś, że pierwszy byś polecił, drugi nie wiem po co powstał. No pewnie, żeby wydać pieniądze, no co tu ci mam powiedzieć. A ja mam takie wrażenie, że ten jest taki trochę dla bardziej współczesnego widza, bardziej też casualowego, bo jednak... Tamten film się trochę zestarzał i już nie chodzi nawet o to, że jest niepoprawny politycznie, że tam są takie żarty, które już teraz by nie przeszły. Natomiast on, wydaje mi się, że te 20 lat temu łatwiej było przeciętnemu widzowi zaakceptować film, który był taki właśnie na granicy, ten art house, jednak z kinem niezależnym, z amatorskim, bo tutaj Eli trochę właśnie tak romansuje, on tam trochę czerpie z Teksańskiej masakry, trochę z Wzgórz mają oczy i ten film, on jest zupełnie nie hollywoodzki, jakbym nawet powiedział, w ten sposób, że w tym samym czasie powstawała remake Teksańskiej masakry i ona jest taka, wiecie, w tej brudzie i tym wszystkim jest taka wymuskana, nie? Że to się zupełnie inaczej ogląda. A myślę, że w tym 2016 ten film powstał i on trafić może do bardziej takiego obecnego widza, młodzieży, która w tym momencie wchodzi w horrory, że tam nie ma właśnie... To trochę tak jest jak z Evil Dead, które jest kultowe, ale ludzie wolą często sięgnąć po remake. No remake jak nie remake, ten z obecnego stulecia, niż po te filmy Raimiego, które są no, ciężkie, tak mi się wydaje. Ale wiesz co, to nie to samo, bo remake Evil Dead są dobre. Innymi filmami. To są dobre filmy. Wiem, ale że łatwiej, bo jest kręcone bardziej, wiesz, tutaj już jest cyfrowe, tutaj są już troszeczkę inne technikalia i on wygląda ten film wygląda no hollywoodzko klasy B, no nie? Profesjonalnie. Tak, oczywiście, natomiast jest gorszy. Natomiast film. To jest gorszy film po prostu, nie? I tak jak mówisz, myślę, że trochę go znaczy, próbujesz tłumaczyć. Dlaczego to powstało, tak mówicie, nie? No, dla kogo? Tak, no dla kasy, dla utrzymania praw, dlatego, żeby to sprzedać, ale no wiesz, to też nie był taki kult jak Evil Dead i tak jak mówię, Evil Dead akurat doczekało się całkiem przyzwoitych remake'ów. No ale dobra, ja rozumiem, Sika, to nie, no, nie mamy jeden do jednego patrzeć na to porównanie, nie? Natomiast ja zacząłem ten podcast od tego, że Ilerota nie lubiłem kiedyś, a ja wam powiem, że ja się przednio bawiłem na tym filmie. Nadal, to nie jest, to nigdy nie był filmowiec genialny, ale ja teraz ten film doceniam dużo bardziej niż 20 lat temu, gdy tego po prostu nie rozumiałem. Także ja się nadal cieszę, że wróciliśmy. To był dobry wybór. Do tej serii. I wakacyjny. Mamy jeszcze wakacje. No, dobrze. Tak, bo remake jest. Się dzieje latem, tak w ogóle. No. A przed nami dwójka, która się dzieje na balu maturalnym. Którą zrobił Ty West, no i prequel. I myślę, że nie damy wam długo czekać. Myślę, że szybko rozliczymy się z tematem, chociaż zwykle, gdy tak mówię, to... To gdzieś na to święta. Potem, pół roku później, rok później. No. Ale nie, no, ja myślę, że na dniach się może uda mi się za to zabrać. Natomiast za dzisiejszą rozmowę dziękuję wam bardzo. Dzięki serdeczne. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć. Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do?